Halo. Halo. Hanji. Halo Hanji. Serialdi. Asikalki usala. Asikiri lagte mar gayi. Jo nahi karna si kar gayi. Meri lagte mar gaye ve. Jo nahi karna si kar gaye ve. Tere naam na kar tujhe karta ki galle हाय मेरी महबूब लगती है बड़ी खूब नच नच तेरा निकले पसीना और हम गए डूब ओ बेबी मुझे लगे तू फायर ओ बेबी मेरी तू है डिजायर ओ बेबी मुझे ले जा तू हायर दूर दूर करो तुझे एडमायर मेरी एक लग गलवा रे तो आज मैनू नचना सिखा दे ये तो तेरे पीछे पै जाना ओ चिक तेनू चक के ले जाना ओ चिक तेनू चक लेना चक लेना असि तेरे लगते मर गए तो नहीं करना सी कर गए मेरे लगते मर गए वे नहीं करना सी कर गए वे ओ देख देख तेरे घूम गए देख देख तेरे घूम गए सबे तेरे हो हुन जानदा नहीं हां जी तेरे नाल तन तू की करदा की करदे ਕੀ ਕਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ